وہ عید کا دن بھی تھا اور جمعۃ المبارک بھی تھا. یہی وجہ تھی کہ جو مارکیٹس کے حضرات ہیں وہ گفتگو سے محروم رہ گئے تھے اور پھر وقت بھی محدود تھا, اور اس وقت میں میں نے محدود سے وقت میں مختصر سی گفتگو کی تھی. لیکن آج میں دوبارہ اسی سورہ مقدسہ کی طرف آتا ہوں کہ جس پر میں نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی. باتیں بہت اہم ہیں, فضیلت اور برکتیں بے شمار ہیں, اور جو باتیں کرنی ہیں اس کے لیے وقت میں برکت بھی چاہیے. تو آپ دعا کریں کہ میں آسانی کے ساتھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے وقت میں برکت پیدا فرمائے اور میری مدد فرمائے. سورہ اخلاص یہ ایک ایسی سورت ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا بچہ بچہ اس سورہ مقدسہ سے اچھی طرح سے واقف ہے, بلکہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اس سورہ مقدسہ سے اچھی طرح سے واقف ہے. اور ان کے اسکالرز جب کبھی اسلام کی گفتگو کرتے ہیں تو بطور حوالہ اس سورہ مقدسہ کو وہ لوگ بھی ضرور تلاوت کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس میں آیات کی تعداد 4 ہے, اور بعض نے کہا کہ اس میں آیات کی تعداد 5 ہے. لم یلد, بعض نے کہا یہ الگ آیت ہے, ولم یولد یہ الگ آیت ہے, اور بعض نے کہا کہ لم یلد ولم یولد یہ ایک ہی آیت ہے. تو اس طرح سے بعض کے نزدیک آیات کی تعداد 4 ہے اور بعض کے نزدیک آیات کی تعداد 5 ہے. 15 کلمات اس میں موجود ہیں اور ٹوٹل 47 حروف اس میں شامل ہیں. اس سورہ مقدسہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سورہ مقدسہ کے کئی اسماء ہیں, کئی نام ہیں کہ جو اہل علم نے بیان کیے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسماء, کہ کسی کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کے شرف, اس کی بزرگی, اس کے مقام اور مرتبے پر یہ بات دلالت کرتی ہے. فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دوں, دیکھیے یہ دنیا میں بے شمار فروٹ ہیں, لیکن ان تمام فروٹس میں ایک پھل ایسا ہے کہ جس کے کئی نام ہیں, جسے ہم آم کہتے ہیں. اس میں لنگڑا بھی آپ کو ملے گا, چونسا بھی ملے گا, ریٹول بھی ملے گا, گلاب بھی ملے گا, تو کئی نام اس کے ہیں. اگر آپ امرود کو لے لیں تو دنیا بھر میں اس کا ایک ہی نام ہے, فالسے کو لے لیں ایک ہی نام ہے, جامن کو لے لیں ایک ہی نام ہے. تو اب غور کریں کہ کئی نام آم کے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ کسی کے جب بہت زیادہ نام ہوں تو اس کے مقام اور مرتبے پر یہ بات دلالت کرتی ہے, تو پھر عام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی پھل کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو وہ عام ہے. تو عربی زبان کا یہ مقولہ بالکل اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہی درست ہے. ابھی سورہ مقدسہ کے کئی نام اہل علم نے ذکر کیے ہیں, میں مختصرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا اور کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اہل علم نے کہا کہ اس کا نام سورہ توحید بھی ہے, بعض نے کہا کہ اس کا نام سورہ نجات بھی ہے, بعض نے کہا کہ اس کا نام سورہ مشخشہ بھی ہے, بعض نے کہا کہ اس کا نام سورہ الاساس بھی ہے, بعض نے کہا کہ اسے سورہ المانیہ بھی کہتے ہیں, بعض نے کہا کہ اسے سورہ النور بھی کہتے ہیں, بعض نے کہا کہ اسے سورہ الامان بھی کہتے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سارے لوگ اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. اب میں ان کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ توحید, سورہ نجات, امان, نور کہنے کی وجوہات کیا ہیں. مفسرین فرماتے ہیں سورہ توحید اس لیے کہا گیا کہ اس سورہ مقدسہ میں عقیدہ توحید کو انتہائی دلکش انداز میں, انتہائی خوبصورت نظم کے ساتھ اور حسین پیرائے میں قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمایا, اس لیے اسے سورہ توحید کہا گیا. سورہ نجات اسے کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں بات بڑی آسان سی ہے کہ جو شخص بھی اسے سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے شرکی آلودگیوں کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے پاک کر دیتا ہے, گویا کہ وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سورہ مشخشہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں خشخشہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیماری سے شفا یاب ہو جانے کو. تو اس سورت کے ذریعے سے کیونکہ انسان کے دل سے شرک کی بیماری چلی جاتی ہے, کفر کی بیماری چلی جاتی ہے اور انسان ان بیماریوں سے نکل جاتا ہے, مفسرین فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مقدسہ کو سورہ مشخشہ کہا جاتا ہے. سورہ اساس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان و عمل کا جو خوبصورت سا محل ہے وہ توحید کی حسین بنیادوں پر قائم ہے, مضبوط بنیادوں پر قائم ہے, اور اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بالکل لغو ہے. یعنی کوئی شخص اگر مسلمان نہ ہو اور کتنی ہی وہ نیکیاں کر لے, آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی نیکی بھی اسے فائدہ نہیں دے گی. تو یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے, اسی وجہ سے اسے سورہ اساس کہا گیا. المانیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وجہ بالکل آسان ہے, مانیہ کا معنی ہے روکنے والی. تو اس سورہ مقدسہ پر بندہ مومن نے تو یقین رکھے, سچے دل کے ساتھ رکھے تو یقیناً یہ سورہ مقدسہ روز قیامت اسے دوزخ سے بچا دے گی. یعنی دل سے کہے کہ اللہ تبارک و تعالی احد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ولم یولد ہے, اور اس میں کوئی شک نہ ہو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ سورہ مقدسہ اپنے قاری کو, اپنے پڑھنے والے کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے گی. سورہ النور اسے کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ اس کی روشنی سے بندے کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور بندے کی دنیا اور آخرت روشن ہو جاتی ہے, اس وجہ سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے. سورہ الامان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اپنی امان میں رکھتی ہے, حفاظت میں رکھتی ہے. آگے گفتگو بڑھے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کی برکات اور ثمرات ہے. فرماتے ہیں اس وجہ سے اسے الامان کہا گیا. سورہ اخلاص کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توحید خالص کا مضمون پوری فصاحت و پوری فصاحت کے ساتھ, مولا کائنات نے سورہ مقدسہ میں بیان فرمایا، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا گیا۔ اب یہ بات بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے، اس لیے میں بہت آہستگی کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں اترتی چلی جائے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں، اور دونوں طرف کے جو اہل علم ہیں اپنے دلائل و براہین میں بہت مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مقدسہ مکی سورہ مقدسہ ہے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مقدسہ مدنی سورہ مقدسہ ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، میں نے گزشتہ جمعے کچھ دلائل پیش کیے تھے، لیکن یہاں پر مختصراً یہ بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس سورہ مقدسہ کا نزول دو مرتبہ ہوا، یعنی مکہ شریف میں جس وقت حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو قوم آ کے پوچھنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے؟ کیا وہ چاندی کا ہے؟ کیا وہ زبرجد کا ہے؟ کیا وہ یاقوت کا ہے؟ اور اسی طرح مدینہ شریف میں جس وقت اسلام پھیلا تو لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور سوالات کرنے شروع کر دیے، یہ بتائیے آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یہاں پہ بھی یہی سوالات تھے، وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا زبرجد کا ہے یا یاقوت کا ہے؟ تو جس وقت انہوں نے یہ سوالات کیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مقدسہ کو نازل فرما دیا، اور حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تو ان چیزوں کا خالق ہے، میرا رب جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، میرا رب مکان مکانیہ سے پاک ہے، میرا رب مادہ مادیہ سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت مقدس، یہ سورہ مقدسہ جب نازل ہوئی تو حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مقدسہ قوم کے سامنے تلاوت فرما دی۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اس سورہ مقدسہ کا نزول جو ہے وہ دو مرتبہ ہوا ہے۔ بظاہر چھوٹی سی سورہ مقدسہ ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مسلمانوں اس کی شان بہت بلند ہے۔ آئیے میں حضور رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے اس کی شان آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کس قدر بلند ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، میں عربی عبارت کی طرف گیا تو وقت کافی اس میں نکل جائے گا، میں اردو ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا، تو وہ صحابی رسول نماز پڑھاتے تھے، امامت کراتے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جماعت کراتے تو ہر رکعت کے اختتام پر سورہ اخلاص کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہ لشکر واپس آ گیا اور لشکری حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے جس صحابی کو ہمارا امیر بنایا تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو اس سورہ مقدسہ کو، یعنی سورہ اخلاص کو، وہ آخر میں ضرور تلاوت کرتے تھے۔ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ اب یہ لوگ گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی جو رحمان ہے اس کی صفات بیان ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب یہ لوگ واپس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان ہوئی ہیں اس وجہ سے میں اس سورت کو محبوب رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جا کر کے کہہ دو اسے بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے. گویا جو سورہ اخلاص کو محبوب رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک انصاری مسجد قبا میں انصار کی امامت کیا کرتے تھے. ان کا یہ دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کو ضرور تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے. ان کے مقتدیوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کیا کرتے ہیں, یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں یا آپ کوئی دوسری سورت پڑھ لیا کریں, لیکن پہلے آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسری سورت تلاوت کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرمانے لگے کہ تم نے اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھو, نہیں پڑھنی تو کسی اور کو اپنا امام بنا لو, میں اپنے اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. اب جب یہ جواب انہوں نے دیا تو اب یہ لوگ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہاں پر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بڑے نیک تھے, وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے, یہی وجہ تھی کہ لوگ کسی اور کو امام بنانا پسند نہیں کرتے تھے. اب لوگ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. اب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا میرے غلام یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا میرے محبوب, وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت پیار اور بہت عشق رکھتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ تیری اس محبت میں جو اس سورت سے تیرے دل میں ہے, اس سورت کی یہی وجہ ہے کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے. بہت بلند مرتبہ اور مقام اس کا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے اس طرف آئیے کہ اگر چار یا پانچ آیتیں اس میں ہیں لیکن اپنی عظمت کے باعث آپ جانتے ہیں اس کا کتنا بلند مقام ہے. اس کو ایک بار پڑھنا, قرآن مجید و فرقان حمید کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. ایک بار اس کی تلاوت قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر, وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا اکٹھے ہو جا, میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا, یعنی میں تمہیں 10 پارے سناؤں گا. لوگ جمع ہو گئے, حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کریم علیہ السلام نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور پھر حضور واپس اپنے حجر ناز میں تشریف لے گئے. پھر حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے کیونکہ لوگ پریشان تھے. صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا اور حضور نے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور تشریف لے گئے. حضور پھر باہر تشریف لائے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جو تم سے کہا تھا گویا وہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے تمہارے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. فرمایا کان کھول کے سن لو, اس سورت کو پڑھنا, اس سورت کی تلاوت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اس کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ بیان فرمایا. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اس سورہ مقدسہ کو پڑھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اس کے الفاظ کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. چنانچہ آپ یہ باتیں بھی اپنے ذہن میں رکھتے چلیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی معیت میں یعنی حضور کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا, وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا اللہم انی اسالوکا بی انا بی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سن کر حضور نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, اور جب بھی اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور دعا قبول کی جاتی ہے. گویا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے, اور اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسم اعظم کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ ہمیں اللہ ہمیں جو ہے اسم اعظم مل جائے, کیونکہ اس کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے, تو حضور نے فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, اور جو دعا اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہا تھا اسالوکا یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جب حضور نے سنا تو برجستہ فرمایا اے شخص تجھے بخش دیا گیا, اے شخص تجھے بخش دیا گیا, اے شخص تجھے بخش دیا گیا. اللہ اکبر. ہو یا اس طرح سے بھی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. لوگوں اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا, اپنے دل میں رکھنا, اس کا مقام اور مرتبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم سب لوگوں کی اجتماعی خرابی کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی بات کو کوٹ کرے اور وہ اہمیت دے تو ہم لوگوں کے نزدیک وہ بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے, اور اگر کوئی مسلمان اس بات کو بیان کرے تو ہم لوگوں کے نزدیک وہ بات اہمیت اختیار نہیں کرتی. لیکن جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں وہ عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں, وہ جانے کائنات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ جن پر یقین رکھنا ہم مسلمانوں کی ایمان کی جان ہے. اور اگر اس کو آپ بہت معمولی سمجھ کے ڈیگریڈ کرتے رہے تو یاد رکھو مسلمانوں کے پھر ایسے شخص کا ایمان میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرے میں پڑ جائے گا. اب دیکھیے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت صحابہ کرام اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اب ان کا مقام اور مرتبہ کس طرح سے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس پر روشنی کے لیے کافی ہوگی. امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر تھے تو سامنے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے. اب غور سے سنیے گا. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سامنے سے آ رہے ہیں وہ ابو ذر ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جبریل وہ ابو ذر ہے. تو حضور نے فرمایا تو حضور نے پوچھا کیا آپ ملائکہ بھی ابو ذر کو جانتے ہیں؟ اب بڑی اہمیت کی حامل بات ہے اور آپ کی زبان بے اختیار خود کہے گی سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ کیا آپ ملائکہ بھی ابو ذر کو جانتے ہیں؟ جبریل نے امین عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ یہاں سے زیادہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے, یعنی زمین پر ان کی شہرت کم ہے اور آسمانوں پر ان کی شہرت بہت ہے, گویا سدرا تک ان کی شہرت ہے, کیونکہ سدرا فرشتوں کا ہے مرکز ہے, ابھی اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. جی یا رسول اللہ کہ وہ یہاں سے زیادہ تو وہاں مشہور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کس وجہ سے ابو ذر کو یہ فضیلت ملی ہے کہ یہاں سے زیادہ وہاں مشہور ہے, کس وجہ سے اسے یہ فضیلت ملی ہے؟ اب جبریل امین نے دو باتیں کی ہیں, اور دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور یاد رکھو کہ جمعۃ المبارکہ کی یہ محفل, یہ نشست, یہ جائزے کی نشست ہوتی ہے. اور ہم انسان جتنا اپنے قریب ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم دن میں کیا ہیں, ہم رات میں کیا ہیں, ہر شخص اسے جانتا ہے. ہم گھر میں کیا ہیں, ہم باہر کیا ہیں, ہر شخص اسے جانتا ہے. ہم بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہیں, دوستوں میں کیا ہیں, ہر شخص اسے جانتا ہے. ہم گھر میں کیا ہیں, مریدوں میں کیا ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیر اسے جانتا ہے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وجہ شہرت دو باتیں ہیں. حضور نے فرمایا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ عرض کی, یا رسول اللہ, ایک بات تو یہ ہے کہ ابو ذر کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں, اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. لوگوں, دونوں باتیں بظاہر چھوٹی سی ہیں, یعنی یوں کہہ لو تو یہ جملہ اچھا ہوگا کہ دونوں باتوں پر اس دور میں عمل کرنا ناممکن نہیں ہے. دونوں باتوں پر اس دور میں عمل کرنا بہت آسان ہے, لیکن ایک چیز کے لیے اپنے نفس کو مارنا بہت ضروری ہے, اور وہ چیز ہے اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھنا. آج ہم سب کی اجتماعی خرابی یہ ہے کہ ہم جتنے ہیں, مجھ سمیت, ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار ہوتا تو گھروں میں نفرتیں نہ ہوتی, خاندانوں میں نفرتیں نہ ہوتی, شہروں میں نفرتیں نہ ہوتی, ملکوں میں نفرتیں نہ ہوتی. اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اپنے مخالف سے معافی مانگنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ خوشیوں کا گھرانہ بن سکتا ہے, ہمارا خاندان خوشیوں کا خاندان بن سکتا ہے, ہمارا شہر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے, ہمارا وطن خوشیوں بھرا وطن بن سکتا ہے. ایک لیڈر اپنے کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ لیڈر تو چھوڑو کہ ایک مولوی بھی آج کے دور میں اپنے آپ کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب ہماری فیلنگ ہے, ہم اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھنا, یہ بظاہر آپ دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آسان ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے. یعنی کہیں پر آپ کی لڑائی ہو, چلو غلطی اگر آپ کی بھی ہے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو اور کہو بھائی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھگڑا جو آگے بڑھ کر کئی لوگوں کی جان لے لے گا, اس جھگڑے کو ہم اسی جگہ پر روک سکتے ہیں, اسی مقام پہ روک سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا عجیب چیز ہے, ایک عجیب اکڑ ہے ہماری قوم کے اندر. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر دوسرا آدمی تو بدماش بنتا جا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا, اور پھر اس پر عمل بھی ہوتا ہے. کئی لوگ موت کی بھیڑ چڑھ گئے, کئی لوگ اس انا کی بھیڑ چڑھا دیے گئے, کئی لوگ اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے. اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیں تو مسلمانوں, یاد رکھو کہ بڑے سے بڑے جھگڑے کو ہم اسی مقام پر, اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں, اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب اور سنیے اہم بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہے تنگ دستی کا. ایک جمع غفیر ہے تعویذات والے عملیات کے لوگوں کے پاس, سب دکان نہیں چل رہی, سب کاروبار نہیں چل رہا, سب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, سب دکان میں جتنا پیسہ رکھے ہیں کم ہو جاتا ہے. تو تنگ دستی کی شکایت تقریباً جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے 100 آدمی تو کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہاں میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے, جی ہاں میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. آئیے میں آپ کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک نسخہ آج آپ کو بتاتا ہوں، اور سچے دل سے اگر اس پہ عمل کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اگر بند ہے، اور ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ تو آپ کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسی بھی آپ کے رزق سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. حضرت سعد بن سعد اسعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقر و تنگدستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے، بڑی تنگدستی ہے، میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، سنیے بڑی اہم بات، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اگر تمہارے گھر میں کوئی ہو تو تم اسے سلام کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم اسے سلام کرو. اب یہیں پر تھوڑا رکو، مثلاً ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمیں سلام کرے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی ہمیں سلام کرے، اور اگر بچہ یا بیوی سلام نہ کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں جہنم میں جائے، انہوں نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. خواہ تمہارا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہو گھر میں اسے سلام کرو، بیوی ہو تو اسے سلام کرو، ماں ہو تو اسے سلام کرو، والد ہو تو اسے سلام کرو، بہنیں ہو تو اسے سلام کرو، بھائی ہو، دوست ہو، مہمان ہو، اسے سلام کرو. اور حضور نے فرمایا سنو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ پہ سلام بھیجو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ کو سلام کرو. اور اس کے بعد فرمایا پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورہ اخلاص پڑھو، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام بھیجو، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تشریف لے گئے، حضور کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا وافر مقدار میں رزق عطا کیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی فائدہ دینے لگ گئے، اتنا رزق آنے لگ گیا، دروازے کھل گئے کہ پڑوسی جو ہے اس کے رزق سے فائدہ اٹھانے لگ گئے. حضور نے گویا فرمایا کہ اس نسخے پر تم عمل کرو. چھوٹا سا نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اب اس پر اہل علم کی ایک دلچسپ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قاضی ایاز شفا شریف میں ان مقامات کا تذکرہ کیا جہاں حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجنا مستحب ہے، اسی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ عمر بن دینار جو امام حدیث ہیں اور اوسیائے سطح کے مصنفین میں سے ہیں، ان سے احادیث روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد فَإِذَا دَخَلْتُمْ، لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پہ سلام بھیجو. ابن دینار کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو السلام علی النبی جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو اللہ اکبر. پھر اس پر ملا علی قاری شفا شریف میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کیوں کہو، سوال کو اٹھاتے ہیں کہ بابا گھر خالی ہے، بندہ گھر میں گیا کوئی نہیں ہے تو کیوں کہے السلام علیک ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کیوں کہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر رہتی ہے، اسی وجہ سے مسلمان کو چاہیے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پیارے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام بھیجے. اللہ اکبر، بڑی شاندار بات یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے ذوق کے مطابق جو ہے وہ بات کہہ دی. اب تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے، رمضان شریف میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں. باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. صلی اللہ علی نبی جلوم جیوالہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃم سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو میں بار بار پڑھ رہا تھا تو یہ دو سوال یہ ذہن میں بار بار آ رہے تھے. ایک سوال تو یہ کہ اس کے نزول کی وجہ کیا تھی, اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے یہ فرمانا تھا کہ اے لوگوں سنو, قلو اللہ احد کے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, تو یہاں پر ایک بات یہ, اس جگہ پر میں رات بھر رکا رہا اور بڑی محبت بری باتیں دماغ میں پھر آتی رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی کیوں نہیں فرمایا کہ اے کفر و شرک میں مبتلا لوگوں سنو, میں اللہ ایک ہو, میں صمد ہو, میں لم یلد ولم یولد ہو, رب نے خود کیوں نہیں فرمایا, رب نے اپنے محبوب سے کیوں کہا کہ قل ہو اللہ احد, محبوب آپ کہہ دیجئے. تو دوستو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت محبت ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران گفتگو, یہ لبوں کا حرکت کرنا, ذہن کا حرکت کرنا, اس ذہن میں زبان کا حرکت کرنا, اس زبان کا کبھی دانتوں سے لگنا, اس زبان کا کبھی تالو سے لگنا, رب کو محبوب کا یہ انداز اتنا پسند ہے. اور محبوب کا انداز, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاطب, انداز تقاطب اور انداز تکلم اتنا پسند ہے کہ رب نے فرمایا محبوب تو کہہ دے, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, محبوب تو کہے یہ بات, یہ تو کہے, قل ہو اللہ احد, محبوب تو کہے, قل ہو اللہ احد, اور محبوب میں کہوں گا محمد الرسول اللہ, اے محبوب تو میری توحید کا اعلان کر, اور محبوب میں تیری رسالت کا اعلان کروں گا. اللہ اکبر. وہ جب حضور شب معراج تشریف لے گئے مقام کعبہ قوسین تک پہنچے, اب یہ بات پول پکڑے, قاب مقدار کو کہتے ہیں, قوسین کمان کو کہتے ہیں, تو عرب کا یہ دستور تھا کہ جب دو قبیلوں میں اتحاد ہوتا, محبت کی فضا پیدا ہوتی, تو ایک قبیلے کا کمان ہوتی اور دوسرے کا تیر ہوتا, اس میں رکھتے اور ملا کے چھوڑ دیتے, وہ یا بتانا یہ مقصود ہوتا جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو رب نے فرمایا حضور مقام کعبہ قوسین تک تشریف لے گئے, تو بتانا یہ مقصود تھا جو محبوب سے محبت کرتا ہے وہ مجھ رب سے محبت کرتا ہے, جو مجھ رب سے محبت کرتا ہے وہ محبوب سے محبت کرتا ہے. فرمایا قل ہو اللہ احد, اے محبوب تو کہہ دے, محبوب تو کہہ دے. یہاں پر کفر ہی کفر ہے, شرک ہی شرک ہے, بت پرستی ہی بت پرستی ہے. پیارے تو نے چاہا تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا, تو نے چاہا تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, تو نے چاہا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے, تو نے چاہا تو درختوں کو اپنے قریب بلا لیا, تو نے چاہا ابو جہل کی کنکڑیوں میں ان سے کلمہ پڑھا دیا. اے محبوب اب تو کہہ دے, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. محبوب یہ تجھ کو جانتے ہیں, تو چلتا ہے درخت سجدہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے, تو چلتا ہے پتھر سجدہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے, تو چلتا ہے بادل کا ٹکڑا آ کر دھوپ میں تیرے اوپر سایہ فکن ہوتا ہے انہیں معلوم ہے. یہ تجھے طاقتور سمجھتے ہیں, یہ تجھے قوت والا سمجھتے ہیں. اے محبوب تو کہہ, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد. تو پھر یہ لوگ سوچیں گے کہ جب اتنی طاقت رکھنے والے محمد مصطفیٰ بھی کسی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اے محبوب تو کہے, قل ہو اللہ احد, اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا, تو حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا اعلان جب فرمایا تو اس کے ساتھ یہی کہا، جب لوگ آئے نا، آپ کا خدا کیا زبرجد کا بنا ہوا ہے، یاقوت کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، اس وقت حضور نے یہ سورہ مقدسہ کو تلاوت فرما دیا. اے لوگوں باتیں بہت ہیں اور اس میں کئی ریفرنس ہیں. یونان میں آپ کو لے جاؤں، مصر آپ کو لے جاؤں، اور کہاں کہاں ایران کا وہ دور جہلیت میں آپ کو دکھاؤں، عرب کا دور جہلیت میں آپ کو دکھاؤں، سب کو چھوڑو آپ، میں پڑوسی ملک ہندوستان کا آج کا جدید دور جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ان کی جہلیت میں آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ ہو جائیں گے. یعنی آج کے دور میں بھی، اور اس دور میں بھی کہ جب لوگ پتھروں کو خدا کہتے تھے، بتوں کو خدا کہتے تھے، چاند و سورج کو خدا کہتے تھے، پانی کو خدا کہتے تھے، آنکھ کو خدا کہتے تھے، ان میں سارے لوگ جاہل نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، اور بڑے بڑے دانشور اس میں شامل تھے. آج بھی یہ جو ہندوستان میں مورتیوں کے آگے لوگ جھکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ، ہندوستان کے ٹاپ سائنٹسٹ اس میں موجود ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اسکالرس اس میں موجود ہیں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشور ادیب اس میں موجود ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. وہ معمولی لوگ نہیں تھے، ایک عجیب قسم کی گمراہیت کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، اور بتوں کی پرستش میں وہ بہت آگے تھے. ہندوستان کا معاملہ تو بہت عجیب ہے. میں نے ہندوؤں کو دیکھا بڑے قریب سے کہ ان کو کوئی چیز بھی اگر عجیب و غریب نظر آئے جو ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ کمبخت اس کو خدا کہنے لگ جاتے ہیں. بندروں کا مندر وہاں پر موجود ہے، یہ بندر کو خدا کہتے ہیں. چوہوں کا مندر وہاں پر موجود ہے، یہ چوہوں کو خدا کہتے ہیں. یہ پانی کو خدا کہتے ہیں، یہ آنکھ کو خدا کہتے ہیں. ان کے دو خدا کی لڑائی دیکھنی ہو، پانی اور آنکھ کی، آپ آنکھ جلائیں، پتیلی میں پانی رکھیں، اب دیکھیں یہ خدا اگر جوش میں آ جائے تو اتنی اس پتیلی کو گرم کر دے کہ اوپر کا خدا وہیں پر ختم ہو جائے، اور یہ اوپر والا خدا اگر جوش میں آ جائے، یہ اگر اس آنکھ پہ گر جائے تو نیچے والے خدا کو ختم کر کے رکھ دے. لیکن بڑا عجیب حال ہے، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، آپ گفتگو کریں ان سے تو آپ دنگ ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں شاید قسمت میں ان کی ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو خدا کہتے ہیں. میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بچپن میں پڑھی تھی یہ باتیں اور اب وہ باتیں میرے دماغ میں تازہ ہوتی چلی گئی. کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، وہ اپنا چرخا کات رہی تھی، چرخا کات رہی تھی. ایک عالم صاحب وہاں سے گزرے، بڑی بی کو دیکھا کہ وہ مصروف ہے چرخا کاٹنے میں، اس کے قریب آئے، کہنے لگے اما جی کچھ باتیں کر لوں آپ سے. کہا کر لو. دیکھو جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو کیسے ملتی ہے، جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں یقیناً وہ لوگ خدا تک پہنچ جاتے ہیں. عالم صاحب نے کہا کہ اما جی یہ بتائیے، ساری زندگی چرخا کاٹنے میں گزاری یا کچھ خدا کی معرفت بھی ہے، خدا کی پہچان ہے آپ کو کیا آپ اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں تنہائی میں اور چرخا کاٹ رہی ہے، کوئی خدا کی پہچان ہے، پہچان بھی کی یا نہیں کی؟ اس نے عالم کی طرف دیکھا اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں بیٹا خدا کی پہچان ہے. عالم نے کہا کہ اچھا اما جی یہ بتائیں خدا ہے یا نہیں؟ وہ بوڑھی عورت ضعیف عورت کہنے لگی خدا ہے، خدا موجود ہے. کہا کوئی دلیل بھی دے دے. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دلیل یہی میرا چرخا ہے. عالم صاحب نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا دیکھیں کیا یہ چرخا بغیر کسی کے چلائے چل سکتا ہے؟ عالم نے کہا نہیں، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے. جی ہاں، تو جب یہ میرا چھوٹا سا چرخا بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ آئیے دن کا آنا غائب ہو جانا، رات کا آنا، سورج کا آنا غائب ہو جانا، چاند کا آنا اور سمندروں کی روانی، موجوں کا تلاطم، پہاڑوں کی بلندی، کسی کے چلائے ہو سکتا ہے کسی کے چلائے بغیر؟ نہیں۔ عالم صاحب خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیے خدا کی پہچان تو آپ کو ہے، اب یہ بھی بتا دیں کہ خدا ایک ہے یا دو ہیں؟ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا رب ایک ہے یا دو ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا ایک ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل میرا یہی چرخا ہے۔ عالم صاحب نے کہا یہ کیسے، یہ تو مجھے بتائیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی دیکھیں اگر اس چرخے کو دو چلانے والی ہوں تو یہ چرخا پہلے سے زیادہ تیز چلے گا، ٹھیک ہے، اور جب ہم اسے تیز تیز چلائیں گے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر اس چرخے کو چلانے والی دو ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک اسے اپنی طرف کھینچے اور دوسری اپنی طرف کھینچے، اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا ٹوٹ جائے گا۔ کہا اگر اس کائنات کے نظام کو چلانے والے دو خدا ہوتے تو یہ نظام تیز چل جاتا، یعنی گویا سمجھانے کے لیے کہوں کہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ 12 گھنٹے ہو جاتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر دو خدا ہوتے، ایک جو ہے اپنے حساب سے چلانا چاہتا، دوسرا اپنے حساب سے، پھر ہوتا کیا؟ ایک خدا کہتا بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں برساؤں گا۔ ایک خدا کہتا روٹی دوں گا، دوسرا کہتا نہیں دوں گا۔ ایک خدا کہتا اس کو شفا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں بیمار رکھوں گا۔ تو کیا کائنات کا نظام چلتا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنے، خدا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو غور فرمائے آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان عقل مندوں کے لیے کھلی ہوئی ہے کائنات، یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس نتیجے پر وہ پہنچ سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، منکرین خدا نے پکڑ لیا، یعنی جو خدا وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے، آ گئے امام اعظم کے سامنے، کہنے لگے ابو حنیفہ بڑے امام بنے پھرتے ہو، یہ بتاؤ کہ خدا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو دلیل دو۔ امام اعظم نے فرمایا بے شک خدا ہے۔ کا دلیل دی؟ اگر آپ نے دلیل نہیں دی ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ امام اعظم نے کہا اتنا غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اب امام اعظم امام اعظم ہے، دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور میرے امام اعظم کی عقل ایک طرف۔ امام اعظم نے فرمایا غصہ کیوں ہوتے ہو؟ پہلے میری ایک بات تو سنو۔ کہا کہیے۔ کہا ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دریا میں کشتی چل رہی تھی، خود بخود چل رہی تھی، کوئی ملح نہیں تھا، کوئی چلانے والا نہیں تھا، خود بخود ایک کنارے سے سامان اٹھا رہی تھی، مسافروں کو سوار کر رہی تھی، کرایہ بھی وصول کر رہی تھی، دوسری جگہ پہ چھوڑ رہی تھی، سامان بھی اتار رہی تھی، ادھر سے سامان چڑھاتی تھی، مسافروں کو چڑھاتی تھی، دوسری جگہ پہ چھوڑتی تھی۔ ابھی یہی کہہ پائے وہ چیخنے لگ گئے غلط غلط جھوٹ جھوٹ۔ امام اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ابو حنیفہ کیا بغیر کسی ملا کے کشتی چل سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہاں سے جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، سامان اٹھا رہی ہے، مسافروں کو اٹھا رہی ہے، کیا بغیر ملا کے چل سکتی ہے؟ امام اعظم مسکرائے، فرمائے ایک کشتی جب بغیر ملا کے نہیں چل سکتی تو پوری کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی قسمت میں ہدایت تھی، وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں پر تائب ہو گئے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے سب جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے کی ایک دو باتیں اور عرض کروں اور اپنی گفتگو کو میں ختم کروں کہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایک بار امام مالک سے پوچھا کہ آپ کوئی مختصر اور سیدھی سادی دلیل بیان کیجیے۔ جس سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ خدا موجود ہے. امام مالک بڑے ذہین انسان. امام مالک مسکرائے اور فرمانے لگے بادشاہ وقت آپ غور کریں, یہ جتنے دربار میں لوگ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. جتنا سامان میرے چہرے پر ہے اتنا ہی سامان آپ کے چہرے پر ہے. دو آنکھیں, دو کان, ایک ناک, اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس سب ہے. خلیفہ کہنے لگا ہاں. کہا آپ حیران نہیں ہوتے, آپ دنیا گھوم لیں ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے. کیا یہ کسی بغیر بنانے والے کے ہو سکتا ہے؟ ہارون رشید کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ مگر واہ امام مالک, آپ نے تو بڑی شاندار بات کی اور شاندار دلیل دی. اللہ اکبر. لوگوں سنو یہ بات کہ اللہ کے جو نام آپ قرآن مجید کھولیں, اللہ کے جہاں اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں, اسماء مقدسہ, یہاں پر ایک نام ہے المصور. مصور کا معنی تصویر بنانے والا. دنیا کے سارے مصور کاغذ پہ تصویر بناتے ہیں, میرا رب وہ واحد مصور ہے جو پانی پہ تصویر بناتا ہے. یعنی پانی سے انسان کو پیدا کرتا ہے, پانی سے جانور کو پیدا کرتا ہے. اور آپ دنیا گھومیں کہ اللہ نے کتنے حسین حسین چہرے بنائے ہیں. یہ اللہ کے بغیر بنائے یہ نہیں ہو سکتا. آخری بات سن لیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک باغ میں کھڑے تھے, شہتوت کے درخت کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے, 70 منکرین خدا آ گئے. کہنے لگے امام شافعی سے کیا خدا موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگے اس کی دلیل دیجیے. امام شافعی نے شہتوت کا پتا توڑا, فرمایا خدا موجود ہے, اس کی دلیل یہ ہے. اب وہ سب کے سب دنگ ہو گئے. اب دیکھیے بڑے کی بات کتنی بڑی ہوتی ہے. انہیں کہا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. امام شافعی نے کہا دیکھو یہ پتا شہتوت کا اگر اسے تاتار کا ہرن کھا لے, اس کے پیٹ میں جب یہ جاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. اگر بکری اس پتے کو کھا لے مشک نہیں بناتی, مینگنی بناتی ہے. ٹھیک ہے, تاتار کے ہرن میں پہنچتا ہے تو مشک, بکری کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو مینگنی. اگر اسے ریشم کا کیڑا کھا لے منہ سے ریشم بنانا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کا رس شہد کی مچھی چوس لے تو شہد بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے. فرمانے لگے نادانو غور کرو, پتا ایک ہے, تاثیر ایک ہے. ہرن کھاتا ہے تو مشک, بکری کھاتی ہے تو مینگنی, شہد کی مکھی کا چوسے تو جو ہے وہ شہد, اور ریشم کا کیڑا اگر اسے کھا لے تو ریشم. کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے ہو سکتا ہے؟ یہ بغیر کسی چلانے والے کے یہ نظام چل سکتا ہے؟ اللہ کو اگر لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور خدا کی وحدانیت پہ کئی دلائل ہیں کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن آپ لوگوں کو بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے کثرت کے ساتھ آج کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. اور روزانہ آپ جب صبح بیدار ہوں تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں. کیونکہ حضرت علی غالب علی حدیث کے راوی کے فرماتے ہیں جس نے صبح ہونے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی, اب شیطان پوری طاقت لگا دے اس بندے کو گناہ کی طرف لے جا نہیں سکتا. ایک بات. اور دوسری بات بتاتا ہوں میں, آسان نسخہ ایک اور بتا دوں, گفتگو ختم کر دوں. ہم سب الحمدللہ قبرستان جاتے ہیں, وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے کوئی قبرستان جائے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور کہے کہ اس کا ثواب میں قبرستان میں موجود مومن مردوں, مومن عورتوں کی اروا کو ایصال کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبرستان میں موجود مردوں کی گنتی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یہ میں نے 2-3 نسخے آج آپ کو بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے اور اس سورہ مقدسہ کی محبت اللہ پیدا فرمائے. ایک بات حضور نے یہ بھی فرمائی کہ جو نماز میں کثرت سے اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دوزخ کی آنکھ سے بچا لے گا. تو ہم سب کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ.